سورة الأعراف درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأنعام صرف امتیازات پاتی ہوں آغا امتیازات بیانو سورة الأنعام ممتاز ہوں فجواباتو دا غسوالونو دا مشرکینو او دا مبتدئینو. سورة الأنعام ممتازو فذکر دا قواعدو عقبات الستا چی غشپک دیرکی او شپک عقبات پا وقت دا بیان دا مسئلی کی تا تبا دغا امتحانات رازی نو دا آغی ذکرو. دارنگی سورة الانعام ممتازو پرد دا جمیع اقسامو دا شرک مانده. دارنگی سورة الانعام ممتازو پا ذکر دا دلائلو اقلیو پا کسرت سرا. دارنگی سورة الانعام ممتازو چی پا غٹو سورتونو کے سورة الانعام پا یو ظلمانی دا اسمان ننازل شوی دے نو دا امتیازات تو سورتو. سورة الاعراف شورو شو. سورة الاعراف پا ترتیب دا نزول سرا چی دا اسمان ننازلی دو نو دا سورت یو کم سلیختم نمبر سورت تے چی دا اسمان ننازلی دو او پس دا سورت السواد ننازل شوی دو. پا ترتیب کی دا اوم سورت تے دا قرآن او دا سورت الانعام نفس لکل شوی دو. ربط دا دی سورت تمخ کی سرا تڑون دا دی سورت تمخ کی سورت سرا دا انعام سرا. انعام کی دلائل اقلیا پا دعویٰ دا توحید ماندے نو دلتا پا سورة الاعراف کی دلائل نقلیا من الانبیاء علیہ الصلاة والسلام. سنگ چی التا پا مسئلہ دا توحید مانی دلائل اقلیا ذکر کی دل نو دلتا دلائل نقلیا دا انبیاء علیہ الصلاة والسلام ذکر کی نو ددی وجنے ورسر یو زیر راڑو او ددی وجنے ورسر متصل راڑو. بے موجہ سورة الانعام کے نفی دا شرک اعتقادی اولا نکڑا او نفی دا شرک فعلی ثانیا نکڑا پا دویم زل پا دویم مضمون کے یا پا دویم ایسا کے نو دلتا پا اکس دا غیبان دے رنبے رد دا شرک فعلی کئی او بیا رد دا شرک اعتقادی کئی نو دا دے وجنے سر متصل راڑو او یو زیر راڑو. جزاک اللہ خیر. درے موجہ دا ربط او دا تڑن انعام کی مسئلہ دا توحید پا وضاحت سر بیان شوا نو دلتا عراف کی پا دغا مسئلہ دا توحید ماندے تشجیح ورکی دا پارا دا خوراولو دا مسئلے او دا پارا دا اللہ دا وحدانیت دا مسئلے دا تبلیغ کولو دا پارا نو دا دے وجنے و سر متصل راڑو او یوزے راڑو. سلورم واجا سورة الانعام کی مسئلہ دا توحید پا تفصیل سرا نو پا دی سورت کی سورة الاعراف کی احوال دا منکرینو دا توحید چی واقعہ دا ابلیس ذکر کی گی پکے واقعہ دا قوم دا نوح علیہ السلام پکے ذکر کی گی واقعہ دا عادیانو ذکر کی گی واقعہ دا سمودیانو ذکر کی گی واقعہ دا قوم دا لوت علیہ السلام ذکر کی گی واقعہ دا قوم دا شعیب علیہ السلام ذکر کی گی واقعہ دا قوم پرعون ذکر کی گی او واقعہ قوم يعكفون چې هغه د دریاب نه موسی علیه السلام او ملګری پورې وتل اصحاب د هغه هلته څه کسانو چې د درګاونو نه یې توافونه کول نو د هغې قوم بیان کیږي دارنګې عابد العجل چې هغه سخي ته خدای ویلي وو او سخي ته په سجده باندې غورځېدلی وو د هغې بیان کیږي دارنګې مبدلین له حکم الله چې دا الله احکام بدلول د هغې بیان کیږي اصحاب السبت چې هغه قانون د خالی مات کړی وو د هغې بیان کیږي او نبأ الذي آتيناه آياتنا هغه سړی چې الله ورله علم د کتاب ورکړی وو او سره د هغې نه بیا هغه خطا شه د نیغې لارې نه نو د دې خلکو ذکر په دې کې کیږي نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو دعوه د سورة الاعراف دعوه د دې سورت څه ده دعوه د دې سورت د دریو مسلو ده یوه مسله تشجیه په تبلیغ دویمه مسله اتباع د ما انزلا چې الله سه حکم را لیږي د هغې تابعداري کوي او دریمه خبره بیان د توحید او رد د شرک کوي نو دا درې مسلې بیانوي خلاصه او تقسیم د صورت دا صورت دوه ویسو ته تقسیم دی سورة الاعراف اول عیسی د شروع نوالی تر د 53 نمبر آیات فوریدا او دویم عیسی د 54 نمبر آیات نوالی تر اخیر د صورت فوریدا پړومبی عیسی کې څنګه چې په انعام کې پړومبی عیسی کې رد شرک اعتقادی کو نو دلته په عکس د هغې باندې په دې لومبی عیسی کې رد شرکی پیلی کوي د 53 نمبر آیات فورې او دویمه د 54 نمبر آیات نوالی تر د اخر پورې او په هغې کې رد شرک اعتقادی کوي دا لومبی عیسی دریو بابونو ته تقسیم ده لومبی باب تر د 10 نمبر آیات پورې دی او په دې کې څلور خبرې ذکر کیږي اوله خبره تشجیع علی التبلیغ تیزی په تبلیغ باندې او تشجیح په تبلیغ باندې دویمه خبره اتباع د ما انزلا چې الله کوم حکم را لیږي د هغې تابعداري اتباع د قرآن د الله د دین د الله د قرآن دریم تخویف دنیاوي د دنیا یره ذکر کی په ذکر دا پخوانی قومونو 4 نمبر آیات کې او 5 نمبر آیات کې او سلورمه خبره تخویپ اخروی د اخرت نه یره بیان کی 8 نمبر کې او 9 نمبر آیات کې نو پدې کې اوله مسله را اخلي هغه صدا تشجیع علی التبلیغ نو پدې باندې واقعات ذکر کوي په طریقې د لف نشر غیر مرتب څه مطلب لف نشر غیر مرتب دا مطلب دی چې مسله په شروع کې چې کوم مسله را واخلي نو د هغې جواب په آخر کې کوي او کومه چې د دې پسې دویمه مسله کوي نو د هغې جواب اول شروع کې نو دې ته ویلی شي طریقه د لف نشر غیر مرتب دا په دې طریقه باندې ذکر کیږي نو دلته تشجیع اوله مسله تشجیع یعنی تسلی په تبلیغ باندې او په دې باندې واقعیا د موسی علیه السلام راړي خروستوي راړي نو دې ته ویلی شي په طریقه د لف نشر غیر مرتب چې ذکر د مسلې اولو کې او د هغې پسې چې کوم دی پکارو چې د موسی علیه السلام واقعیا شروع کړې وه نه واقعیا د موسی علیه السلام په هغې باندې وروستو 103 نمبر آیات کې به انشاءالله را روانه ده نو دا هغه اوله مسله تشجیع یعنی تسلی په تبلیغ باندې او په دې واقعیا د موسی علیه السلام چې څنګه موسی علیه السلام زړه نو تنګ کړی نو دغه رنګې د مسلې د پاره به زړه نه تنګوي نو د دې وجې نه پې واقعیا د موسی علیه السلام وروستو راړي دویمه مسله اتباع د ما انزلا چې الله تبارک وتعالی حکم راولیږي د هغې تابعداري وکوي نو په هغې واقعیا د شیطان ورپسې ذکر کی 10 نمبر آیات کې نږدې 11 نمبر آیات کې یعنی مطلب دا چې الله یو حکم کوي په کار دي چې د هغې منلو شي تابعداري وشي وګوره شیطان اونه منله الله تبارک وتعالى نیست و نابود کو نو پدی باندې واقعات شیطان ذکر کی په اتباع د ما انزله باندې. دریم مسله بیان د توحید او رد شرک کی نو پدی باندې واقعات د پیغمبرانو ذکر کی د نوح علیہ السلام واقعہ پی ذکر کی د هود علیہ السلام واقعہ پی ذکر کی د صالح علیہ السلام واقعہ پی ذکر کی د شعیب علیہ السلام واقعہ پی ذکر کی چې وګوره هغې خپلو قومونو ته دا مسله رد د شرک او مسله د توحید هغې ته بیان کړې وه وګوره هغې د هغې مسلې نه خلاف وکړو نو په دې باندې دغه د واقعات ابراهیم د نوح علیہ السلام د هود علیہ السلام او د صالح علیہ السلام د شعیب علیہ السلام د دې ذکر کوي. الف لام میم سواد الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې دې ته حروف مقطعات ویلی شي. موږ چې کومو صورتونو کې دا حروف راشي نو هغه ځای کې موږ معنی کوو په معنا او په مقصد د دې یو الله تبارک وتعالی پوهیږي. او په دې کې اعجاز د قرآن ته اشاره شوه چې دا داسې کتاب دی چې د دې الفاظو نه جوړ دی د دې قرآن دې څوک مقابله وکړي شي او په معنا او په مقصد د دې الله تبارک و تعالی پوهیږي. کتاب دا کتاب انزل الیک را لېږلی شوی دی تا ته فلا یکن فی صدرک نو نه دي شي په سینه ستا کې حرج منه تنگسیا د دې نه یعنی نه دي شي په سینه ستا کې تنگسیا د څه نه د بیان د قرآن نه د بیان د دې نه لتنذر به چې ویره په دې سره و ذکرا للمؤمنین او نصیحت ته د پاره د مؤمنانو. الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا کتاب را لېږلی شوی دی نو په دې کې اړومبی مسله بیانېږي څه شی دی هغه تشجیع علی تبلیغ یعنی دا مسله الله تبارک وتعالى په قرآن کې بیان کړې ده او د دې مسلې بیان به خلکو ته کوي هسې نه چې سینه کې د تنګسیا راشي. او په دې باندې موږ ووایو واقعا د موسی علیه السلام 103 نمبر آیات کې انشاء الله را روانه ده چې څنګه موسی علیه السلام زړه نه تنګ کړی نو دغه رنګې به ته هم پیغمبر زړه نه تنګی او دغه رنګې چې څوک بیان د قرآن کوي هغه به زړه نه تنګی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی دا کتاب را لېږلی دی چې د دې خلکو ته بیان وشي او دا قرآن دی چې په دې باندې خلک ویرولی شي او دا قرآن دی چې په دې باندې نصیحت وکړی شي خلکو ته. اوس هغه کتاب چې الله تبارک وتعالی زمونږ د یری د پاره را لېږلی و چې په دې کې الله تبارک وتعالی په کومو خبره باندې تاسو ته حکم کړی دی هغه وکوئ چې د کومو نه یې نهي کړی دی هغه مه کوئ. نو چې کله یې مه کوئ نو په هغې باندې الله تبارک وتعالی به سزا ورکوي. نو د دې وجې نه د سزا د بچ کېدو دپاره چې ته خلک ویاری چې ځان د سزا نه بچ کړي او وذکرا للمؤمنین او دا نصیحت دی د پاره د مؤمنانو. قرآن الله تبارک وتعالی د نصیحت کتاب را لېږلی دی او واقعي ده چا هم چې قرآن باندې عمل کړی دی دنیا کې د هغه دپاره رڼا ګرځېدلې ده او د بچو دپاره یې ګرځېدلې ده د محلې او د کلي دپاره ګرځېدلې ده د علاقې او د ملک دپاره ګرځېدلې ده چې چا د الله په قرآن احکام چې کوم دی په ملکونو کې راوستي دي چا په خپله معاشره کې راوستي دي هغه معاشره به چرې ناکامه نه شي. په دې کې نصیحت دی د پاره د مؤمنانو او د نصیحت نه ډک کتاب دی. الله تبارک وتعالی سورة القمر کې سلور ځله فرمایي چې ما دا قرآن د پاره د نصیحت را لېږلی دی. شته څوک نصیحت قبلونکي نو چاته دا بیان کوي چاته دا بیان کوي دا مونږه تاسو ټولو ته وایي چې دا ما د نصیحت کتاب را لېږلی دی نو آیا شته څوک نصیحت قبلونکي نو د نصیحت که چېرې قبلول غواړي او اغستل غواړي نو د قرآن په شان نصیحت بل ځای نشي موندی. نو دا نصیحت دی د پاره د مؤمنانو او دې نصیحت کې تاسو ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه د مؤمنانو د پاره څه حکم دی اتبعوا تابعداري وکړئ ما انزل الیکم دا هغې چې نازل کړي دي تاسو ته چې نازل شوي دي تاسو ته من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه ولا تتبعوا او تابداري مكوي من دونه بغير دا اللانا اولياء دا نورو مددگارانو قليلا ما تذكرون لگا غدی چه تاسو نسیت قبلوئی. الله تبارک و تعالی فرمائی چه نسیت تے نو دا دے نسیت پکار دی چه تاسو تابداری ہو کئی. نو پدے کیا دوے ما مسئلہ بیانی گی سنگ چه منگا ہوئی درے مسئلے پدی صورت کی بیانی گی غٹے دعوت دی صورت درے مسئلے دی. یو مخ کی بیان شو آیات کی تشجیع علی تبلیغ چه تیزی پا تبلیغ ماندے نو پدے کی اتباع دا ما انزلا چه اللہ دا تا حکم را لے گلے دے نا آغے حکم تابیداری ہو کا. او پدے باندے واقعہ دا شیطان روز تو ذکر کئی یو لسم نمبر آیات نواخلے چه او گورا شیطان دا اللہ حکم منمنو نو گورا سنگا پلانت شو. نو دا غرنگی منگ تا حکم دے چه تاسو تابیدار شئی دا آغی چه دا را لے گلے شوی دے تاسو تا دا چا دا طرف ندے من ربکم دا طرف دا رب ستاسو نا. نو چی نازل کرے اللہ دے اور را لے گلے دا اللہ دا طرف ندے او حکم دا اللہ دا طرف ندے نو اس چه سنگ دا دے دا تابیدارے حکم دے نو اسی نا چه دا دے نالاوہ دا نور سا تابیداری توکے نو پرمائی ولا تتبیو تابیداری مکوئی من دونی بغیر دا اللہ نا اولیاء دا نور مددگارانو دا بلچا تابیداری مکوئی بغیر دا دے اللہ نا زکا چی اللہ تبارک و تعالی دا دے قرآن نزول دا دا پارا دا ہدایت او دا پارا دا رہنمائی استاسو کرے دے. نو دا دینا پکار دی چی نصیت واخ لئی خو دیر لگ خلق نصیت کب لئی قلیل ما تذکرون نو لگ آغا دی چی تاسو نصیت کب لئی لگ خلق دا دینا دا نصیت آغا مقصد حاصلی خو دیر خلق دا دے دا مقصد نا او دا دے دا نصیت نا محروم دی. نو کو پرس کو سڑے دا وئی چیر خیر دے کزد دے نا محروم ہے ما انو ما تا سنقصان نشیرا رسے دے اللہ تبارک و تعالی پاغے مانے واقعات ذکر کئی دے تیرو خلقو چو گورا کلا اللہ احکام را لے گل او تیرو کومنو پاغے باندے عمل نو کرے نو اللہ تبارک و تعالی سنگ تبا کرنداغی ذکر کئی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ سُمْرَدَ كُلُ وَالَوْنَا اَهْلَكْنَا چِ تَبَا كِرِدِ مَنْ دَيْلَرَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا نُرَاغِ دِیتَ زَمَنْغَ عَذَابَ بَيَاتًا دَشْپِ او هم قائلون یاود غر میں خوب کا ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چِ اتباع دا ما انزلو کئی زکا چِ دا دا اللہ دا طرف نرا لے گلے شوے دے او اسنا چه دا اللہ دا کتاب نا علاوہ دا بل مددگار پسنگ کی چکم دے نو تتابیداری اولٹ ہے بغیر دا اللہ نا. او اللہ فاکو پرمائل چه لگ خلق تی چه غید قرآن نا نصیت کبلی نو کو پرس کو یو سڑی وی چه یرا زما خپل خوخ دا نو تو کد خپل خوخ مالکی لغنی نظر پخوانو خلقو بانی اوز غلوہ او گورا چکل آغی دا اللہ دا احکام و دا اللہ دا پیغمبر و دا اللہ دا کتاب نا خلاف کول دا اللہ عذاب چی پیراغ نو بیا پزانم نو پوا یا پا خوب دو یا دا غرمے کیلولک ان کیو چی ناسا پا دا اللہ تبارک و تعالی عذاب پیراغے و عذاب پی مسلط شو. نو دا آغی ذکر کئی وکم من کریتین سمرد کلونا اہلکنا چی تباکری دی منگ دے لرا فجاءها بأسنا نراغ دیتا زمنگ عذاب بیاتن دشپے او هم قائلون یادی د گرمی خوب کون کیو. الف لام میم سواد اللہ لم نے پمانا د دے حروف ماندے کتاب انزل الیکا دا کتاب را لے گلے شوی دیتا تا فلا یقوم فی صدرک ندشی پسینستا کے حرج منو تنگ سیا د بیان د دے قران نا لِتُنذِرَ بِهِ دے دا پارا چی ویرے پا دے سرا خلقو لرا وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ او نصیت دے دا پارا دا مومنانو اتبعو تابیداریو کئی ما انزلے لیکم دا آغی چی نازل شوی دی تاستا من ربکم دا طرف دا رب ستاسو نا وَلَا تَتَّبِعُو او تابیداری مکوئی من دونی اولیاء بغیر دا اللانا دا نور مددگارانو قلیلا ما تذکرون لگ آغا دی چی تاسو نصیت کبلوی وکم من قریت سمرد کلنا اہلکنا چی تباکری دی ما دی لرا فجاءها بأسنا نراغ ديتا زمنگ عذاب بياتن دشپي او هم قائلون يهودي دي غرمي خوب كونتي.